Peace. Yeah. every job they offer is to kick you out the door. Career opportunity, the world has never known. Trójce grupa The Clash z debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu The Clash. I'm so bored with the USA, Complete Control, White Riot, White Man in Hammersmith Palais, I Fought the Law i Career Opportunities. Joe Strummer, śpiew, gitara, Mick Jones, gitara, śpiew, Paul Simonon, bas, też czasem śpiew, chociaż akurat na tej płycie niewiele, i Topper Head-on perkusja. W niektórych nagraniach z płyty brał udział wczesny perkusista zespołu Terry Chimes. To tyle, jeśli chodzi o grupę The Clash. Kolejną płytą, którą dzisiaj przyniosłem, jest album In the City grupy The Jam. And I see people assessing me. Gonna break away and gain control. You free your mind, you free your soul. I was a type of not title man. We together at 10 bars, sit and drink beer. Sober as red. Then saw that I was real insane. So this thing's breaking away from the chain. Away from the numbers. Away from the numbers. Right. answer, now you said you're bitter. The Jam, czyli Paul Weller z kolegami. Zespół pochodzi z hrabstwa Surrey, podobnie zresztą jak The Stranglers. Z płyty In The City wysłuchaliśmy trzech piosenek: Away From The Numbers, później był utwór tytułowy i tę trójkę uzupełniła kompozycja Sounds From The Street. To był maj roku 1977, a teraz płyta mniej więcej rok młodsza, czyli w programie trzecim zespół The Vibrators i Pure Mania. The Vibrators Pure Mania. Zespół dzisiaj trochę zapomniany, a ich debiutancki album, o którym właśnie mówię, naprawdę trzymał wysoki poziom. To był czerwiec roku 1977 i jeszcze jestem winien Państwu tytuły utworów. Into the Future, Yeah Yeah Yeah, Baby Baby i Broke My Heart i wreszcie Wrecked on You. A teraz w trójce grupa Sex Pistols, czyli dla niektórych, a właściwie dla wielu najważniejsza formacja punk rockowa, jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie. Jedyna płyta Never Mind the Bollocks. I teraz coś w rodzaju esencji z tego wydawnictwa. Holiday, another people, misery. chance to get what you want. I is the best, I is the rest. We'll be right back. Za nami cztery przeboje grupy Sex Pistols: Holidays in the Sun, God Save the Queen, Anarchy in the UK i Pretty Vacant. Oczywiście wszystkie z albumu Nevermind the Bollocks. W rannym wzmacniaczu, który właśnie dobiega końca, a nadawany jest w programie trzecim Polskiego Radia, słuchaliśmy dzisiaj ogólnie rzecz biorąc muzyki z roku 1977 z naciskiem na brytyjski punk rock. To już prawie wszystko w dzisiejszym programie, ale na zakończenie jeszcze zupełnie inna muzyka z tego samego rocznika. Grupa SBB w tytułowym utworze albumu Ze słowem biegnę do ciebie. Ja już państwu bardzo dziękuję, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. I nie zmaczał z drogi.